roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek Sejm zajmie się projektem ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Jutro rusza trzydniowa akcja Zaszczep się na majówkę. Szefowie unijnych instytucji potępili decyzję Rosji o zakazie wjazdu przedstawicielom wspólnoty. We wtorek Sejm ma głosować nad projektem ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. W nowym unijnym budżecie ponad 770 miliardów złotych trafiłoby do Polski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda mówił, że liczy na ponadpartyjną zgodę posłów w tej sprawie. Pomimo zbudowanej większości zależy nam na tym, żeby jak najwięcej środowisk podpisało się pod tę decyzją i wspólnie, żebyśmy pracowali nad jego kształtem i wdrażaniem Funduszu Odbudowy w Polsce. We wtorek rząd przyjął, a dzień później skierował do Sejmu projekt ustawy o zasobach własnych Unii. To warunek wykorzystania wynegocjowanych przez rząd środków z Unii Europejskiej. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie właśnie Krajowy Plan Odbudowy. Plan wydatków musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Krajowy Plan Odbudowy nie podlega procedurze parlamentarnej. Jutro rusza trzydniowa akcja Zaszczep się na majówkę. Wszyscy zainteresowani posiadający aktywne e-skierowanie mogą zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. Przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie stanie mobilny kontener, w którym podawana będzie szczepionka. Będą też stanowiska w samym urzędzie, mówi Jolanta Tomczyk, fila z Urzędu Wojewódzkiego. Będąc na spacerze, czy ewentualnie nawet planując ten weekend majowy, można się do nas zgłosić. Tu na miejscu dokonamy wszystkich czynności, które są niezbędne do zarejestrowania i do zaszczepienia pacjenta. Przygotowując 14 stanowisk, jesteśmy w stanie dziennie wyszczepić około 800 osób. Podczas akcji Zaszczep się na majówkę podawana będzie szczepionka jednodawkowa firmy Johnson & Johnson. Policjanci z powiatu Braniewskiego w województwie warmińsko-mazurskim gotowi do patroli na wodzie. Funkcjonariusze będą patrolować wody Zalewu Wiślanego oraz rzeki Pasłęgi w nadchodzącym sezonie. Policjanci z powiatu Braniewskiego podczas wodnych patroli zadbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, mówi podkomisarz Jolanta Sorkowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Podczas wodnych patroli przeszkoleni funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo nie tylko żeglarzy, ale także tych osób, które zdecydują się spędzić wolne chwile nad brzegiem. Teraz każdy korzystający ze sprzętu wodnego może spodziewać się policyjnych kontroli, w czasie których funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. uprawnienia do kierowania jednostkami pływającymi czy stan czujności kierujących. Policyjni wodniacy do dyspozycji mają łódź motorową. Jest ona dostosowana do tego, aby pełnić służbę na wodach morskich. Policyjna łódź motorowa służy do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych oraz wszelkich akcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób. Policja apeluje, żeby wypoczywający nad wodą zachowali rozwagę i ostrożność, a ze względu na panującą pandemię pamiętali również o obowiązujących obostrzeniach z tym związanych. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Szefowie trzech unijnych instytucji potępili decyzję Rosji o zakazie wjazdu 8 przedstawicielom wspólnoty. Za osoby niepożądane zostali uznani m.in. wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Na czarną listę wpisani zostali urzędnicy z Łotwy, Estonii, Francji, Szwecji i Niemiec. To niedopuszczalne, bezpodstawne i pozbawione uzasadnienia prawnego. To działanie bezpośrednio uderzające w Unię Europejską, a nie tylko w poszczególne osoby, brzmi oświadczenie, pod którym podpisali się szefowie Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Rady Europejskiej Charles Michel i Europarlamentu Dawid Sassoli. Przewodniczący unijnych instytucji napisali, że ta decyzja jest najnowszym, uderzającym przykładem tego, że Rosja wybrała konfrontację z Unią Europejską zamiast naprawić negatywne dwustronne relacje. Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na decyzje rosyjskich władz, napisali szefowie unijnych instytucji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. Majówkowa 27. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się z przytupem. Na wstępie Lechia Gdańsk wywiozła z Płocka 3 punkty i 3 bramki, pokonawszy Wisłę 3-1. W drugim meczu bardzo, bardzo długo pachniało tym, co w piłce nożnej jest najsmutniejsze, a więc bezbramkowym remisem. Niestety stan rzeczy nie zmienił się do końca spotkania. Ostatecznie Śląsk-Wrocław-Zagłębie-Lubin 0-0. Intensywny dzień ma za sobą Iga Świątek. W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie pokonała Alison Risky 6-1, 6-1, by kilka godzin później zagrać debla z Bethany Mattek-Sands i awansować do 1/8 finału. Polka i Amerykanka wygrały z brazylijsko-amerykańskim duetem Luisa Stefani i Hailey Carter 2-6, 6-3, 10-6. Chciałabym przede wszystkim nauczyć się też wygrywać, jak nie czuję się idealnie, bo dotychczas takie turnieje przychodziły mi bardzo ciężko. Widzę teraz po niektórych zawodniczkach, że to jest możliwe, więc to też jest w pewnym sensie mój cel, dlatego każdy taki turniej będę wykorzystywać do tego, żeby się trochę do tego zbliżać i trochę bardziej tego uczyć. Z turniejem singlistek w pierwszej rundzie pożegnała się Magda Linet. Polski Związek Szermierczy ogłosił skład reprezentacji Polski na Igrzyska w Tokio. Imienną przepustkę wywalczyła ostatnio florecistka Martyna Jelińska. Wiadomo już, że w turnieju szpadowym wystartują Ewa Nelip-Trzebińska, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka. A w drużynówce skład zasili Magdalena Piekarska-Twardochel. Niestety we wtorek Trzebińska uszkodziła staw skokowy. Zrobiłam bardzo, bardzo intensywny wypad i dosłownie wylądowałam na boku stopy na skraju planszy szermierczej, także no tak po prostu bym nazwała to niefortunnym wypadkiem. Zerwane dwa więzadła i pęknięta kość. Ale lekarze stawiają mnie i fizjoterapeuci szybko na nogi, także mówią, że 4 tygodnie i będę już w pełni sprawna. Pozostajemy w klimatach olimpijskich. Pływak Radosław Kawęcki pojedzie na swoje trzecie igrzyska. Podczas Mistrzostw Polski Seniorów wywalczył kwalifikację na 200 metrów grzbietem w czasie minuta 57 i 7 setnych. Jest ogromna radość, ale niestety jest taki mały niedosyt. Miałem jakieś tam wpadki chorobowe przed tymi zawodami. Odpoczywałem normalnie 2 tygodnie, ale myślę, że jestem w stanie mocniej popłynąć na Mistrzostwach Europy. Mamy za 2,5 tygodnie Mistrzostwa Europy, więc tam szykuję się w najlepszą formę, a później oczywiście do igrzysk. I na koniec czarny sport. Apator pokonał GKM Grudziądz 55-35. Falubas Zielonagóra przegrał z Motorem Lublin 44-46. Z racji niekorzystnych prognoz pogodowych zaplanowane na niedzielę mecze Stal Włókniarz i Sparta Unia zostały odwołane. Sport w Trójce już o poranku. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro 8 stopni nad morzem, w centrum 15, a najcieplej na granicach południowo-wschodnich nawet 17. Jutro na niebie słońce na zmianę z chmurami popada głównie na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa trójka. Jesteśmy w drugiej godzinie audycji. Jest po 23. No i dalej, proszę Państwa, szalejemy. Klasyczni artyści, wykonawcy i klasyczne utwory. O właśnie, i za chwilę będzie klasyk z repertuaru zespołu AC/DC. Ale taka młodzież, taka dorosślejsza trochę młodzież angielska ten klasyk nam przypomni. Zespół z Manchesteru nazywa się Broken Tooth, a słuchamy utworu What Do You Do For Money, Honey? Bye. jest. No i co? Nieźle to zrobili. I teraz proszę zwrócić uwagę na fakt, iż to Pankowcy. Zespół, który od lat gra hardkorowo-punkowo, nieraz metalkorowo, no a tu proszę bardzo, podjęli się jakie wyzwanie zagrać, zaśpiewać AC/DC. Utwór i myślę, że dobrze to wyszło. Broken Tooth, tak nazywa się ta grupa z Manchesteru. Zapewne kibice Manchesteru United. Okej, okay. Proszę Państwa, to kolejny nasz ulubieniec i słuchaczy, i mój od zawsze. No od zawsze, czyli od Faith No More'a po drodze, no cała masa przecież projektów. Mike Patton, tak jest. I teraz przy Misterze Bungle się zatrzymamy. Album California, jeden z moich ulubionych, myślę Państwa również. Przyniosłem sobie to wydawnictwo i otwiera płytę utwór Sweet Charity. To bardzo proszę, Mike Patton vel Mr. Bungle. Thank you. ale zrobiło się sielsko, za sprawą Mike'a Pattona oczywiście, Mr. Bungle, Sweet Charity. Proszę Państwa, no to sobie teraz wrócimy do wydawnictwa. Wydaje mi się to świetne wydawnictwo, zawsze tak mówiłem, Republika. Nieustanne pogo. Chodzi o to, że kilkanaście zespołów punkowych, mniej bardziej znanych, podzieliło się utworami z bogatego dorobku Republiki, no i swoje wersje zaprezentowali na tym krążku. Ja myślę, że od czasu do czasu będziemy sobie wracać do tego albumu. Natomiast teraz chciałbym skupić się na Pabiedzie, bardzo zasłużony punkowy band, no, który jako jeden z ostatnich już mały miał wybór, bo już te najbardziej znane utwory zostały przydzielone, no na Pabiedę padła masakra. Przyznali panowie, mianowicie nie znali tego utworu wcześniej, ale poznali dość dobrze, bo za chwilkę państwo wysłuchają ich wersji. Myślę, że jest całkiem okej. Pabieda i masakra. No i proszę bardzo, super wersja. Masakra, grupa Pabieda. Ja w poprzedniej godzinie grałem Państwu Rage'ów, Rage Against the Machine, Killing in the Name konkretnie. Przypominaliśmy sobie i wspominałem Toma Morello, zwracałem uwagę na mega mistrzostwo świata i zapowiadałem powrót Toma w tej audycji, ale już z płyty solowej. Jeszcze przypomnę, Morello to nie tylko Rage, Audioslave na przykład i jeszcze cała masa innych projektów. Ale teraz nam zagra i zaśpiewa z tej swojej płyty już właśnie solowej. Whatever Takes, tak nazywa się utwór. No to sprawdźmy pana Tomka. Tom Morello. W porządku, aczkolwiek no zupełnie inny świat dźwięków, różny od tego Rage'ów, prawda? A to ten sam Tom Morello. Okej, rocka klasyka według Wiernika, ależ teraz będzie klasyk. W zasadzie dwa klasyki, bo utwór wymyślony przez Little Richarda, czyli rock and rollowy klasyk, natomiast zespół nazywa się Deep Purple. I to będzie wspomnienie z koncertu. Nie byłem, nie słuchałem, ale mam na płycie. Kopenhaga, rok 1972 i wtedy podczas tego koncertu grupa Deep Purple zagrała, zaśpiewała właśnie Lucille. For another quick one here. What we're gonna do is an old rock and roll thing from a long time ago. It's a Little Richard song. I want you all to clap your hands. Everybody put your hands up in the air and shake your hands around. Ah! Right! Hey! Come on now! From a long time ago. This is rock and roll. Goes like this. We'll be right back. you very much. God bless you. And we'll see you around. Good night. There you go. God bless you. Thank you very much. No to szaleństwo. Lucili. Tak słuchając, przypomniałem swoje wczesne dziecięce lata, jak za pocztówkami się biegało dźwiękowymi tam do pawilonów w Warszawie i Lucille między innymi też Little Richarda. No a to była wersja Deep Purple, ale to jeden z tych nieśmiertelnych utworów. Fajnie, proszę Państwa, no to cały czas pozostajemy przy klasykach, to całe towarzystwo, bo tak będzie, kto będzie? Będzie Trent Reznor, wiadomo. Będzie Dave Grohl, no to i Nirvana, i Foo Fighters, i wszędzie praktycznie pełno go. Kogo tu jeszcze dorzucimy? Mark Lanegan, no wiadomo, wielka postać i solowa, i Screaming Trees, no i jeszcze, to rzucimy na końcu grającego na fortepianie i śpiewającego Eltona Johna w tym towarzystwie. No nieźle się panowie dobrali. Fairweather Friends, tak nazywa się utwór, natomiast całość oczywiście, mówię oczywiście, bo Joshua Homme, teraz padnie to nazwisko, Queens of the Stone Age. It seems every single time I was bleeding, broken promises that never came true. Well, it ain't so long before the dawn, when the sun is gonna soar. Well, so are you. We'll be right back. No to Joshua Home ten riff wymyślił, no ale towarzystwo. I Elton John, i Dave Grohl, i Mark Lanegan. I Trent Reznor, no wielcy panowie. Queens of the Stone Age to już było, a ja już sobie tu trzymam płytę w ręku. Kłamstwo to nowa prawda, ale muszę coś państwu powiedzieć, no bo weźmy to w cudzysłów, tacy podopieczni moi, prawda, ten zespół. Jako pierwszy w historii Polski rozpisywałem się w jednej z gazet codziennych. A już nie ma, mogę powiedzieć, to słowo powszechne była taka gazeta z rubryką muzyczną. No i jako pierwszy walczyłem z cenzurą. Kombinowało się różnie, żeby D, myślnik, Zerter, a to jeszcze były czasy SS-20, bo to pierwsza nazwa Dezertera. No w każdym razie cały czas razem przez lata. Tej najnowszej płyty od zespołu nie otrzymałem, ale to nic. To w ogóle kilkadziesiąt złotych do kieszeni. Poszedłem do sklepu z płytami. Jako że mam wszystkie płyty Dezertera, to i kupiłem sobie. A to ja lubię nawet wydawać pieniądze na płyty i jeszcze jakieś ostatnie sklepy pozostałe, to jeszcze przez chwilę będzie można sobie kupować. Może normalnie w sklepie. Dezerter, nowa płyta, to co zagramy? Izolacja, poproszę. Zobaczyć! szarości nie ma szans na zmiany. Nie jest za późno otworzyć szeroko zamknięte oczy. Nie jest za późno urwać się wreszcie z za krótkiej smyczy. Nie jest za późno wychylić głowę ze swojej nory. Nie jest za późno zobaczyć słońce, zobaczyć kolory. Zobaczyć słońce, zobaczyć kolory. Tak, no jeden z najbardziej klasycznych polskich zespołów, ile to już lat, Deserte z nowej płyty. Jest zupełnie inny świat dźwięków teraz będzie różne oblicza rocka w tej audycji. Mama's Gun, tak nazywa się zespół. Państwo mogą nie znać tej grupy. W Azji to prawie wszyscy znają. To swojego czasu był zespół numer jeden w ogóle w Japonii, ale i Korea, Hongkong, Singapur, te wszystkie miejsca azjatyckie, to oni szaleli za i trasy koncertowe. Z Londynu zespół Mama's Gun, tak nazywa się formacja. No i ma w repertuarze między innymi przebój Queenów, tak jest, Bicycle Race. Say bye. Say sharp. I say hey man, Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say I see Royce. Say God. Give me a choice. Say Lord. I see Christ. I don't believe in Peter Pan. Frank is not a Superman. Mama's Gun z Londynu, tak się nazywa. No, za wiele nie pozmieniali, ale okej, nawet się słuchało. Proszę Państwa, ten zespół rzadko pojawia się, ten, który za chwilę wystąpi, rzadko pojawia się na antenach radiowych, bo ma dużo takich dłuższych, rozbudowanych kompozycji, a szkoda, bo to nie jest jakby kojarzony ze mną band Kansas. Długowieczny 73 rok, wtedy grupa wystartowała z małą przerwą, cały czas działają, tylko skład się oczywiście zmieniał kilkakrotnie. I zajrzymy sobie do albumu z ubiegłego roku, The Absence of Presence, tak nazywa się to wydawnictwo. Zwróciłem uwagę, że z tego pierwszego oryginalnego składu mamy gitarzystę, jest dalej Rick Williams i perkusista Phil Lehart. Tak, tak to już później muzycy dochodzili do grupy Kansas. 16 album. Do tego albumu zaglądamy. Throwing Mountains. Wiem o tym, są słuchacze, którzy kochają taką muzykę. Kansas z tej swojej ciągle najnowszej płyty. No i to już prawie wszystko, ale przy klasykach do samego końca pozostaniemy, bo teraz w jednym będzie panowie Steve Jones, gitarzysta Sex Pistols, ale i uwaga, Duff McKagan i Matt Sorum, panowie z Guns N' Roses, i jeszcze dorzucimy Johna Taylora z Duran Duran. Może być i utwór Six Feet Under, zespół pod nazwą Neurotic Outsiders. O, to na sam koniec. Ja już Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Renata Szewczyk i Rocka Klasyka według Wiernika. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej.